yete o na boye na mbongo na ye nyoso lokola yete o koina na yini ye mobali oyo nalingi komona yete o na boye na mbongo na ye nyoso lokola yete o. Sai nesse binonyoso.